Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je dacht hier zeker ongestoord even te kunnen zitten? Nee, dat dacht ik. Oh, ja. Ik word, dat komt goed uit. Ja. Want, Het is een mooie plek dit, kan ik je vertellen. Ja, hè? Ja. Ik zag je zitten, ik kwam hier door die hele gang heen. Ik dacht, wauw. Snap ik. Je hebt een goede plek. Ja. Nee, ik zit er ook een tijdje, moet ik zeggen. Oh ja? Ja, nee, het was magisch bijna. Dus ik liep door de tunnel heen, de tunnel van Riet, die langzaam kleiner werd. Geweldig. Toen kwam ik uit op een soort sprookjestafereel met een verhoging, met een uitzicht op een bar. Ja. Met gewoon een prachtige stoel. Super gekleurde, mooie mensen. Het is prachtig. En die zon erbij, hè? Ja, dus dat was het mooie toen dat ik hier kwam zitten. Dat hebben ze ook expres gedaan, hè, die zon. Dus toen ik hier net kwam zitten, toen zat ik echt in de zon. Ja. Ah, nee, er was bijna niemand die langs liep en die niet een duim gaf. Van, jij hebt het voor elkaar met die stoel. Dus ik, alle duimpjes omhoog van deze plek. Ja, mooi. Ja. En dan maar gebeurt er verder ook iets? Heb je het idee dat er iets gebeurt? Of heb je zeker gewoon hier helemaal in je eigen zin? Nou ja, het is een prachtige feestje weer hier. Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je iets gezien al hier of niet? Nee. Nee. Nee, nee. Dus ik ben niet verder gekomen dan dit. Ja, dat, ik begrijp het wel. Ja, ja, nee, ja, ik wens je nog een genoeg. Dat gaat sowieso goed komen. Dankjewel. Ja, dat is iemand die zit daar gewoon een beetje op een stoeltje. Lekker in, op een verhoging inderdaad. Met uitzicht op de bar. En dus een half uitzicht op... podium waar treat people like humans. Tell them that as well.